عذاب الہی دا اصلی سبب اللہ تبارک و تعالی جنا قومانو عذاب نال ہلاک کر دے انہ دے اتے عذاب دے آمن دا اصلی سبب کیڑا ہوندا ہے اس سبب دی تاریخ جڑی ہے نا وہ تھانو قرآن حکیم تو بیان کرنا اللہ تبارک و تعالی اس دنیا دے اندر اسباب تو بغیر کام نہیں کرتا کوئی نہ کوئی سبب بندا ہے پھر اس دا فعل مبارک ظاہر ہوندا ہے میں پہلوں بھی دس چکے ہاں کہ اگر اللہ تعالی نے بندیاں دی کیتی تو بغیر دوزخ سٹنا ہوندا نا تے روحاں ہی بنا کے کئیاں نو جنت کئیاں نو دوزخ سٹ دیندا زمین تے اتارن دی کیڑی لوڑ تھی زمین تے اس واسطے اتاریا گیا کہ ہر بندہ جڑا دوزخ جاوے وہ اپنے عمل دے نال حق دار بن کے جاوے اور قیامت والے دن اپنے مولا تعالی دے اتے زبان نہ کھول سکے کہ میں نو کیڑے جرم نال تو جہنم سٹیا ہی یہ قرآن پاک نے بیان فرمایا کہ اسا زمین دے اتے بندیاں نو گھل کے نبی اپنے بھیج کے حجتاں تمام کیتیاں نے اپنیاں دلیلاں تمام کیتیاں نے تاکہ بندے قیامت والے دن اپنے رب اگے منہ نہ کھول سکن کہ یا اللہ کیوں آخر ان کیوں کیتے نا ہاں اتنا فرق ہے کہ بال بچے معصوم بال ہوندے نے وہ دنیا چ رہندے نے بیماریاں بھی انہاں نوں آندیاں نے تکلیفاں بھی آندیاں نے مردے بھی آئیں عذاب آوے جانور تک وہ وچ مبتلا ہو جاندے نے بال بھی انہاں دا کوئی گناہ نہیں ہوندا اس جہان دے اندر مولا تعالی نے جدو عذاب گھلنا ہوندا ہے نا تے جے چاہے تے بچا لوے انہاں لوکاں نوں جڑے نیک سالے ہیں انہاں دے اصول انہاں پورے کیتے نے جے چاہے تے انہاں نوں عذاب وچ مبتلا کر دے لیکن اٹھن آپ اپنی نیت نال قیامت والے دن وہ پھر اپنے عملاں دے کیتیاں دے جو مستحق ہون انہاں نوں اس دے مطابق جزا دتی جاوے مالک نے اس دنیا دے اندر فنا دا نظام رکھیا فنا تے ہر کسے ہونا ہے بال بن گیا اس وی جانا ہے لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ عذاب بال سے بھی عذاب آیا ہے گل سمجھا نے حقیقت بال دے اتنے وہ رحمت ہوں وہ عذاب نہیں وہ سمجھ کا قصور ہے بال دے اتنے رحمت کیویں میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بال نو ماریا تے سیدھا جنت ٹر گیا اونوں دوزخ دی ہوا وی نہیں سونگنی پینی ٹھیک ہے وڈیاں دے نال او مر گیا ہلاک ہو گیا لیکن اس دا اے مرنا تے ہلاکت جڑی ہے نا اون دے آستے رحمت بن گئی. وڈا ہوندا او وی کفر کردا جہنم ہمیشہ سڑدا, رب اون دے تے کرم کیتا او جیویں روح دی کچی کلی تیار ہوئی ہے اسی طرح کچی کلی نو انہیں جا کے تے جنت وچ رکھ دیتا ہے, اونوں ہور کی چاہیے ہے. حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے ایک بال ماریا سی ہے قرآن پاک, آپ نے ماریا سی تے حضرت موسیٰ کلیم نے پوچھا سی یہ بے گناہ کیوں مار چھڈیا, ایندا کی گناہ سی جی؟ تے آپ نے فرمایا سی جدوں حکمتاں دسیاں بھئی اساں کیوں یہ کام کیتے نے, تے آپ نے فرمایا سی کس واسطے ماریا ہے, ایندا ماں باپ سن مسلمان, اے وڈا ہوندا تے اس کرنا سی کفر, اس وی ہلاک ہونا سی, اندے ماں پیو بھی ہلاک برباد کرنا سی انہاں نوں, اے نے انہاں نوں, لہذا اساں پہلو اینوں بچپنے وچ مار دیتا ہے تے ماں باپ اندے فتنے تو بچ گئے, اے بھی بچ گئے. تو میں اج موضوع اے سبب دا بیان کرنا, سبب اس دی وجہ اے کہ عذاب بھی پیچھا نہیں چھڈ رہا تے جڑا سبب اے اوندا پیچھا اساں وی نہیں چھڈ رہے. ہاں جی اساں کوئی انج دے کھوتے دماغ بن چکے ہیں نا, گڈر دماغ, قوم فرعون آنگوں کہ جو عذاب ہے وہ بھی پیچھا نہیں چھڑ رہا. کل پھر اخبار جایا پھر دلدلہ ہونا دنے پایا کہ حالے تھلے زمین اچ لگا پھر دائیں بدن پا میں نے تراتی اخبار بخا رہا تھا نا کہ 80% زمین پاکستان دی زلزلے دی زد چ, میں کہا اور ترقی کرو نا برہا دو 80%. پہلی گل دے اساں دے نا لانتیاں دی کسے گل نو مندے نہیں, سارا ہی جھوٹ بکواس ہے. ہاں جی اینے جو کہ ہوندے پہلو دس دے, یہ 80% دے 30% دے 40% اے پھر اوہی نامراد اللہ تعالیٰ دے مزید عذاب لیاون دا سمان اپنی آئینا بکواسن الکٹھا پکر دنے, اے مزید لیانا چاہتے جے سور. ہاں تو سا سمجھو سجنو کہ سبب کیے حقیقی عذاب آمن دا انو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے جدا خلاصہ ہے وے کہ فلسفیاں سائنسدانہ تے اقلی ڈھکوسلیاں دے پچھے چلن آلے لوکان دے علم نو دنیا جیسلے سمجھے عظیم تے اللہ تعالیٰ دی وحی دا علم قرآن حدیث نبیان دا علم اللہ تعالیٰ دی وحی کتاب دا علم انو سمجھن حقیر تے نلائک اور سلے اللہ تعالیٰ دا عذاب آن دے, اے ہوئی شاید تو انو قرآن ثابت کرنی. جے سلے دنیا اپنے دنیاوی علم جنانو وہ علم سمجھ دینے کہ در حقیقت وہ علم ہیں لیکن حقیقت میں وہ جہالت ہیں, جب اور سدے اتے مغرور دینے نا آکڑ دینے تے نبیان دے علم دا مذاق اڑان دینے وحی دے علم دا استہزاء تے ٹھٹھا کر دینے اونو حقیر سمجھ کے چھڑ دینے اونو پڑھن پڑھاون دے قابل نہیں سمجھ دے, پھر اللہ تعالیٰ دے ون سمنے غضب اونا تے اتر دینے آخری فیصلہ اونا دا اسے طرح دا عذاب ہوندہ ہے کہ او صفحہ ہستی تو مٹ جان دینے. اگر اس گل نو میں قرآن نال ثابت نہ کراں تو میری نک وڈ چھڈیا. اسے وحی دا علم محبوب خدا سونے محبوب دے وحی دا علم سورت مومن جدا دوجا نام سورت غافر, غافر سورت غافر تے مومن یہ دو نام ہیں سورت مبارک دے. اے سورت مبارک دے آخر دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ ہوئی بیان فرمایا ہے کہ ایویں عذاب آندا ہے. ہن سنو قرآن دے بیان نو تے ایمان تازہ کرو. اینا ابلیس دے پترا فلسفیاں سائنس دانا تو پناہ منگو کہ اللہ اینا کتے بلیاں تو سانو پناہ دے, تیری پناہ ہی بچا سکدی اے, اے آپ ہی ڈبن والے سانو بھی ڈبن والے. ارشاد ربانی فرمایا افلم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلہم کانوا اکثر منہم و اشد قوة و آثارا فی الارض فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون. اللہ سونا فرماندا ہے کیا اے لوگ ٹردے نہیں بیٹھے کیوں نے, انہاں نوں تے ویکھنا چاہیدا اے ٹرن زمین دے اندر تے فائن ضرور ویکھن انہاں تو پہلے لوکاں دا انجام کی ہویا اے جڑے انہاں نالوں آبادیاں وچ زیادہ سن. کانو اکثر منہم اکثر منہم اکثر سن زیادہ سن انہاں نالوں آبادی دے اندر وا اشد قوتن طاقت جسمانی وچ انہاں نالوں بہت زیادہ سخت سن بہت زیادہ مضبوط سن. انہاں دے اندر جسمانی طاقتاں انہاں دیاں قد کاٹھ جسامتاں انہاں نالوں چوکھیاں سن تے ایڈے ایڈے نے اوتے کھجیاں کھجیاں جڈے بندے سن. آثار الفلر دے انہاں دے زمین دے اندر آثار زیادہ سن, محل کوٹھیاں انہاں دیاں مضبوط تو مضبوط عمارتاں زلزلہ پروف عمارتاں انہاں دیاں چوکھیاں سن. آثار الفلر دے اللہ دے عذاباں تو بچن واسطے انہاں اپنے علم فلسفے سائنس نو استعمال کر کے تے انہاں پورا بندوبست اللہ سونا فرماندا کیتا ہویا سی انہاں نے, لیکن ہویا کی فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون. انہاں دے ساری کمائی انہاں نو بچا نہ سکی, بچا نہ سکی, انہاں دیاں مضبوط بلڈنگاں انہاں نو محفوظ نہ رکھ سکیاں, محفوظ نہ رکھ سکیاں تے او دنیا تو عذاب وچ پھس کے تے چلے گئے برباد ہو گئے. ہن اے اللہ وحدہ لا شریک مولا سانو ترغیب پیا دیندا وے تے ساڈے واسطے ہی بیان پیا کردا وے. سجنا مولا تعالی کسے بیان فرما کے تے سانو لذت نہیں دینا چاہندا, سانو عبرت دینا چاہندا وے, سانو عبرت پسند کردا وے مولا سونا کہ تو ہی انہاں دے کسے سن تے عبرت حاصل کر انہاں والے کماں عقیدیاں تو بچ جا, ورنہ جویں او اپنے آپ نو اپنے علم تے فن دے نال بچا نہیں سن سکے بچا تو ہی نہیں سکے گا. ہاں جی اس واسطے مولا سونا پیا بیان فرماندا ہے. اگے اللہ سونا وجہ تے سبب بیان فرماندا ہے کہ سبب کی سی انہاں نو عذاباں وچ اساں کیوں ماریا, انیاں مضبوطیاں طاقتاں رکھن والیاں نو کیوں عذاب وچ پھسایا. اللہ سونا فرماتا ہے فلما جاءتہم رسلہم بالبینات فرحوا بما عندہم من العلم وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون. ذرا مزے نال بول سبحان اللہ. ارشاد ربانی سن سورت مومن سورت غافر دی آیت نمبر جناب وی درسا دینو, پہلو 82 پڑھی تھی ہن 83 پڑھیے. 83 نمبر آیت دے اندر مالک کائنات بیان فرماؤندا ہے, حق دا بیان فرماؤندا ہے سونا رب فرماؤندا ہے. انہاں وجہ بیان کردیا سبب کی بنیا کیوں اساں عذاب گھلیا انہاں والے پاسے. اللہ سونا فرماؤندا ہے جنوں انہاں دے کول رسول ساڈے علم روشن دلیلاں لے کے آئے, ساڈے دین حق دا علم لے کے آئے تے فارے ہو بما عندہم من العلم تے انہاں کول جیڑا علم سی او اسے علم تے مغرور رہے, آکڑے خوشیاں کیتیاں اترائے تے مذاق اڑایا نبیاں دے علم دا لا کیڑی شے لے آندی جے آ وی کوئی پڑھن پڑھاون دے قابل سانو آندے جے اساں بے شعور اساں شعور تواڈے کولے چھڈو پرے وڈے آ گئے جے تانوں پجناب والا نبیاں دا مذاق اڑاونا نبیاں دے علم دا مذاق اڑاونا دین دا مذاق اڑاونا وحی دا مذاق اڑاونا اللہ دی حقیقت دے بیاناں دا مذاق اڑاونا اپنے علم سائنس دے اوتے مغرور ہو کے اللہ سونے نے ایک قرآن دے اندر بیان فرمایا اے دے تفسیر ایک تفسیر بیضاوی دے حوالہ دے نواں اوندی حاشیہ شرح قاضی شہاب خفاجی مصری دے حوالہ دوسرا اعلی حضرت بریلوی دے خلیفہ سید نعیم الدین مراد آبادی دی تفسیر دا حوالہ دے نواں بیضاوی جیڑی تفسیر موتبر پڑی پڑھائی جاندی ہے پیام دیو بندیاں دے مدرسیاں وچ وی تے ساریاں دے اس مبارک تفسیر اے ویسے ہر تفسیر تقریباً اے لکھا ہے جو کچھ میں بیان کر رہا نا ہر تفسیر دے اندر میرے کول تقریباً میرے خیال دے کوئی 40 دے لگ بھگ تقریباً ہونی ہے تفسیر قرآن دی اون دے وچوں میں صرف تینوں حوالے دے طور تے عام سمجھانا چاہنا مولا تعالی سونے دے ما فرہو بما عندهم من العلم جو انہاں دے کول علم ہے سی اسے تے خوش ہوئے تے مغرور تفسیر اج لکھیا ہے من علم التبائع والتنجیم والصنائع ونحو ذالک طبیعت دا علم طبیعت دا علم علم نجوم جس نال محکمہ موسمیات بندا ہے ورسنا ایر سناتاں دا علم جے دے نال فیکٹریاں بندیاں جس دے نال مشینریاں بندیاں جس دے نال جناب جی بلند بلند عمارتاں بندیاں سناتاں دا علم طبیعت دا نجوم دا سناتاں دا اے کیونکہ جھوٹا تے پرانا ہی ہے نا اے ہاں میرے کول دسویں دی سائنس مطالعہ پایا سائنس دی ہے جی تنظیم المدارس اہل ستھڑ پاکستان والیاں دی پئی ہے کتاب مطالعہ پاکستان تے سائنس اونوں ویکھو جا اس وچ لکھیا ہے سائنس جڑا ہے نا جدید سائنس اے یونانیاں دی قدیم سائنس تو سارا کچھ فیض حاصل ہویا ہے ہاں جی اے اوتھوں آیا ہے تے جھوٹا پرانا اے پیالے چٹن والے سائنس داناں دے پیالے چٹن والے لاس کاسا لیس بیلی جے نا ہاں جی اے او پرانا ہی جھوٹا دے رہے نے کوئی نئی کہانی نہیں تا علامہ اقبال قلندر لاہوری نے اونے فرمایا اوئے میں یورپ دی تہذیب دا سارا تانا بانا ویکھیا ہے میں پیٹا دا سارا کھول کے ویکھیا ہے اے صرف نئی شے نہیں اے صرف دو چیزاں نے یونان تے روم دو کافراں دی تہذیب پرانی اکٹھی ہوئی ہے تے نواں یورپ بن گیا ہے توجہ نہیں فرمائی نے ہاں جی جنوں ساڈے نبی ٹھوکر ماری ہوئی سی نا ساڈے نبی دے صحابہ جنوں ٹھوکر ماری سی جنوں پراں سٹیا سی پراں کرو ہاں پتا بھی اساڈے امام آکھیا کی ہے مڑ پتہ لگے گا بھی اسی برائلر ہاں یا بریلوی ہاں ہاں جی کی اس آیت دی تفسیر سید نعیم الدین مراد آبادی فرما رہے نے فرمایا اور انہوں نے علم انبیاء کی طرف التفات نہ کیا توجہ نہ کی اس کی تحصیل اور اس سے انتفاع کی طرف متوجہ نہ ہوئے نہ انہوں پڑھیا پڑھایا نہ اس تو فائدہ حاصل کیتا بلکہ اس کو حقیر جانا اس کو حقیر جانا ردی شاہ کوئی اڈی گا اور اس کی ہنسی بنائی مزاق اور اپنے دنیاوی علم کو جو حقیقت میں جہالت ہے پسند کرتے رہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے ہوں؟ ہائے ہائے ماشو, گل مشہور ہے بس حضور محدث عبدالعزیز دہلوی آپ بیٹھے سن تے انگریز آئے حملہ کر کے نا دلی دے اتے, انہاں آ کے اٹھو اساں تانوں مارن آیا ہلاک کرنا آیا پہنچ گیا تواڈے تک تساں غافل پے جے. انہاں فرمایا تساں حاکماں تک تے عوام تک اس لیے پہنچے جے جس لیے ساڈے تو کٹیچے نے. شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فرمایا انگریزاں نوں, فرمایا بادشاہ تے عوام ساڈے تو کٹیچے نے تاں تو آیا کھڑا ہے. جدوں اے ساڈے نال ہوندے سن ادھر صلاح الدین ایوبی سی, تساں نہیں تو پیر رکھ سکتے. ہاں انہاں آپ پیر رکھائے نے. کیوں؟ کہ حاکم عالما نال جڑیا ہوئے نا, عالما نال قسم خدا دی حق دے عالما نال حاکم جڑیا ہوئے سبج رب رحمان نال جڑیا, نبیا نال جڑیا. رب رحمان نال جڑے تو کی ہونا, وڈے دی پناہ وچ آ جاوے چھوٹا کی کرے. توجہ نہیں فرمائی نے. ہوں یہ تفسیر ہے جس نے کھولیا ہے کہ انہاں حقیر سمجھا مذاق اڑایا نبیاں دے علم دا, جے دی لوڑ سی انہاں نوں اوں دا مذاق اڑایا حقیر سمجھا, تے اپنے دنیا دے علم جڑا جہالت سی حقیقت چوں دے تے آکڑے رہے. جدو آکڑے رہے تے پھر رب وحدہ لا شریک مولا انہاں نوں ولہٹا ماریا, عذاب آیا مولا سونے دا. صدقے جاواں مولا سونا فرماندا ہے فلما رأوا باسنا, جدوں انہاں ساڈے عذاب دی سختی ویکھی کہ پہنچ گیا گھراں دے وچ آ گیا وے کی ہویا, قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. اس لیے ویکھیا گھراں وچ وڑ آیا جے تے کہن لگے اساں من گئے ایک اللہ نوں او دے نبیاں نوں او دے علم نوں وہی سی اور سچے, وکفرنا بما کنا به مشرکین. جو اسا شرک کرتے رہے ہیں جو کفر کرتے رہے ہیں اساں سب اودے نال کفر کر بیٹھے ہیں, اساں اونوں چھڈ بیٹھے ہوندا انکار کرنے ہیں, مگر مولا سونا فرماندا ہے فلم یا کو یلفہم ایمالہم لما رأوا باسنا, جدوں ساڈا سخت عذاب انہاں ویکھ لیا اس لیے انہاں نوں ایمان کوئی فائدہ نہ دتا, کیونکہ اللہ سونے دی سنت طریقہ پھر یہ ہوئی ہے کہ جدوں عذاب دے چھڈدا وے اس لیے دا منیا پھر کوئی منیا قبول نہیں ہوندا. ایمان وہی ہے جڑا پہلی خبر دے اوتے لیا جاوے. توجہ نہیں فرمائی, ذرا جیندے بول سبحان اللہ. بہت بڑے بڑے تمن خان جڑے پھنے خان دے پتر بندے سن, جڑے آندے سن ساڈیاں عمارتاں بڑیاں مضبوط نے, جڑے آندے سن ساڈے آثار امام بلڈنگ زبر بڑیاں آلہ نے, لوکی سانو آن لگا وہ سجڑا پتھراں نوں تراش تراش کے عمارتاں بناون والیاں قوماں سن. مینو آکھن دے پہاڑاں جیسیاں سخت بلاواں نوں کٹ کے تُو اج آکلنا پیاویں کہ اساں پتھر کٹ کے عمارتاں نوں لائی کھڑیا, وہ تھڈو پہاڑ کٹ کے وچے ہی بلڈنگ بنا لیندے سن. ایڈے بلا لوگ سن، ایڈے بلا لوگ سن، ایڈے قد کاٹھ والے سن، ایڈے قد کاٹھ والے سن کہ ایک بندہ اس لے دا ہونا جاوے تے سکولی طبقے نو قسم خدا دی 40 بندے نو جفا چ مارے تے جوس کڈ کے سٹ دے گا. میں قسمیاں بیان ایڈی بلا. اللہ فرماندا ہے جدو اساں عذاب وچ انہاں نو ڈگیا نا تے انج لگدے سن جویں کھجوراں دے درخت ڈگے نے. ہن تو آپ اندازہ لگا کھجور دا درخت کنا لمبا ہوندا ہے. تے ایڈے ایڈے بندے سن. اور واقعی جویں جویں اگاں دنیا ودنی ہے نا، اگاں نو اگلی صدی وچ داخل ہونا ہے، قد کاٹ صحتاں ہر شے عمراں گھٹدیاں پیاں گھٹ رہی ہیں کہ نہیں. نوی نسل تین 100 سال والی نے نظر آئے گی بچاری، تو پچھلے 100 سال والے کی لگے پھر کہ نہیں. اسی طرح پچھا جی جائیں گے نا، بڑی بڑی لمبی عمر والے بندے، قد کاٹ والے، ساریا طاقت والے ہے، لیکن رب سونا فرماندا انہاں نوں کسے شاید فائدہ، پھر انہاں نوں اس ایمان فائدہ نہ دتا جڑا ساڈا عذاب ویکھ کے لایا ہے. عذاب یعنی انہاں نوں جدوں عذاب کسے نوں آ پھڑیا ہے تے ختم کرنا سی، اس لے دا ایمان انہاں نوں کوئی فائدہ ہو نہیں دتا. سنت اللہ التی قد خلت فی عباده وخسر هنالک الکافرون. اللہ سونا فرماندا ہے اللہ دا اے ہوئی طریقہ ہے اپنے بندیاں وچ، اے ہوئی سنت. کی مطلب؟ جے اے اللہ سونے دے علم نوں، نبیاں دے علم نوں، ہدایت نوں، اور شعور نوں بے شعوری سمجھن گے، حقارت دی نگاہ نال ویکھن گے، او کفر کرن گے، پھر اساں اسی طرح عذاب بھی لیاواں گے. اور پھر جدوں جاندے واری عذاب وچ منن گے اساں غلطی کردے رہیا، پھر رب فرماندا ہے ساڈی سنت اے وے، اس لے دا ایمان انہاں نوں فائدہ نہیں دےوے گا. ایمان اوہی اے جڑا اللہ دے عذاب وچ پھسن تو پہلو بندہ لے آوے. توجہ نہیں فرمائی، ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ. فرعون کافر جدوں گھر کون لگا ہے فٹ آخدا وے آمنتو برب بنی اسرائیل، میں بنی اسرائیل دے رب نو من لیا. جدوں گھر کون لگا جڑا آپ رب بنیا بیٹھا سی، سورما من بیٹھا. جدو منیا میں تے اللہ کی فرمایا آل آنا، ہن مننا پیا، چل چل. آج کے اگلے دن ایک نعت پڑھ رہا تھا، چل نبی دے در تے در تے چل. میں کہ ماسی دی نقل پوری لاوی، ہاں وچ ماسا کوئی گور نہ چھڑ جاوی، مات سمجھن بھی بھڑے ماں جیڑا ہے وہ پوری نہیں کی تھی. چل نبی دے در تے، میں کہا نہیں چل، چل گورے دے در تے و در تے چل، تے اتھوں سیدھا جن دوزخ نو مل. تن پتہ لگے ہن، سن سجنا، اللہ شالا بندے دی مت نہ وجے، قسم خدا دی جے دی مت وج جاوے نا سمجھ دے تے سارے عذاب آ جانے، قسم خدا دی. ہن سجنا توجہ فرماؤ، میرے پاک نبی دے یار صحابہ، میرے خود محبوب خدا، اللہ دے پیارے محبوب، پچھلے نبیاں دیاں کتاباں وچوں کوئی کتاب اپنی امت نو نہ پڑھائی نہ پڑھاون سکھاون دی اجازت دیتی. کیوں؟ اس واسطے نبی ویکھ رہے سن سیانے آندے نے جڑا کسے دی فصل دے نال بھیڈا بکریاں چار داوے اندیاں بھیڈا بکریاں کسے ویلے فصل چی وڑ جاندیاں نے تے جڑا دور رہے گا کدی اندی بھیڈ بکری منہ نہیں مار سکے گی. نبی پاک سرکار جان دے سن یہ نیڑے ہوندیاں ہوندیاں یہ اپنا خاتمہ نہ کر بین. محبوب خدا دے کول یہودیاں دے مدرسیاں دیاں کتاباں لیاندیاں گئیاں تے نبی اگوں کی سرزنش فرمائی کی ڈانٹ پلائی کی سختی فرمائی او حدیثاں چوں سنانا. رحمت للعالمین جان دے سن اوے مرو مرو اے غریبی دے کنڈے لگے رہن دیو چنگے رہو گے. ہاں اے غریبی دا کنڈا کڈ دیاں کدھر تہاڈا اونجی کنڈا نہ نکل جاوے. توجہ نہیں فرمائی. ہاں اے جنی قوم اج جڑے لکھاں کنڈے کڈائی پے نا اپنے اے کنڈے ہی کڈدے رہن نے. غریبی دے مول صاحب غریبی یار غریبی بڑا تنگ کر دی کہ کراں یار کوئی حالت تو سدھرنی چاہیے نا. حال تو دیکھو نا اب واشنا کہاں جا رہا ہے. حالت سدھار دیاں سدھار دیاں اپنی اے ہو جی بگاڑی جو تھڈو سدھرن جوگی نہیں رہی. توجہ نہیں فرمائی نے بولا مولا علی مشکل کشا جو پہ فرمان دے تھن دنیا تن تین طلاقاں دیتیاں علی دے گھر وچ نہیں آ سکدی. پراؤ پراؤ ہور نو دھوکھا دے پراؤ ہو کسے ہور نو دھوکھا دے علی تیرے دھوکھے چ نہیں ہوندا. کی سمجھے او پاگل سن بے وقوف سن سانو اینا سکولیاں لانتیاں پاگل بنایا ہے. اینا پاگل دے پتراں نو سیاناں چا بنایا ہے تے جڑے سیانے سن انہاں نو پاگل چا کھوایا ہے. بربادی اینی ساڈی کرا چھڈی. توجہ نال چ بول سبحان اللہ. ہاں زمنان گال کرن لگا ہے صفان دا چندہ وچے پا چھڑے جو صفان آلے چندہ آوے گا لین آستے دا صفان دا دے چھڑے. ہاں جی میں آخرج گال فر کرنگا در توجہ نال بولو سبحان اللہ. ان روایتاں سن حدیث دیاں سناوا ذرا بول چا سبحان اللہ. اور صدقے جاواں میرے پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آقا نامدار دیا روایتاں سن حدیثاں سن کتاب دا حوالہ جامع و بیان العلم فضل و فضل ہی امام محدث ابن عبد البر دی حدیث دی کتاب ہے جویں بخاری حدیث دی کتاب ہے یہ اسی طرح حدیث دی کتاب ہے. اس کتاب تو نقل کیتا ہے اپنی کتاب دے اندر حیات الصحابہ رہوند دی تبلیغی جماعت قومی گھاٹا انہیں اپنی جناب جی انہاں دے وڈیرے دا پتر یوسف کان دلوی حیات الصحابہ دے اندر یہ ہوئی روایت نقل کیتی ان عمر بن یحییٰ بن جعدہ اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بے کتاب فی کتف فقال کفا بے قوم حمقا و دلالتا ان یرغبوا عما جاءہم به نبیہم الا نبی غیر نبیہم نبیہم او کتاب غیر کتابہم فانزل اللہ اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہم. نبی پاک دے کول کتاب پیش کیتی گئی چمڑے دے اندر ولہٹی ہے حضور دی بارگاہ وچ پیش کیتی گئی. آقا انعامدار نے فرمایا کڈی بے وقوف ہے او قوم کڈی گمراہ ہے او قوم جو اپنے نبی تو منہ پھیر کے کسے ہور نبی ول جاوے یا اپنے نبی دی کتاب تو منہ پھیر کے کسے اور نبی دی کتاب بل جاوے پر سجنا میرے نبی زمین تے جواب دیتا نبی سونے لے اللہ دا قرآن آیا آسمان تو آیت اتری اولم یک فہم اللہ اللہ فرماندا ہے حبیبا کیا انہاں دا اللہ دی اتاری کتاب قرآن تے گزارا نہیں ہوندا ٹھیک ہے کیوں میرا نبی خطرے تو واقف سن ہاں کہ اے اسے دے ذریعے کہ میرے قرآن تو میرے حدیث تو میرے بیان تو دور ہون گے دور ہون گے تے انہاں دا تے پھکا نہیں رہنا میں تے او نبی ہاں جو تھڈو نبی میرے پیچھے چل دے نے اچھا ہن میں پوچھنا نبی دی کتاب ال جاوے اے قومی گھاٹے نے ادھروں اندر مجمع الزوائد اس حدیث دی کتاب اچھی ہے مسند ابی یعلا حدیث دی کتاب ان دے وچ اصل روایت ادھروں ہیں پھر ادھروں ہیں سارے ہاں حاصل کیتی تے انہا نقل فرمائی ہے سنا ماں سید الانبیاء دی بھی سنائی تے ہون سید الانبیاء دے حق دے خلیفے دی بھی سنائی حق دا خلیفہ جدے بارے نبی سرور فرمایا ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر بن خطاب اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا او عمر روایت کیے خالد بن عرفتہ فرما دے نے میں حضرت عمر دے کول بیٹھا سا ایک بندہ عبد القیس قبیلے دا سوس دے علاقے دے رہن والا آیا حضرت عمر نے انہوں پوچھیا تو فلانے دا پتر فلانے عبدی قبیلے دے اسا کیا ہاں آپ دے کول سوٹا پیا سی چک لیا پانچ سات مارے آندا ہے عمر نو آندا ہے لاج پالا مال لے آیا امیر المومنین امیر المومنین میری غلطی تے دس حضرت غلطی نہیں دس دے چنگی پھینٹی پا کے مار کے تو فرما دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين سورة يوسف دیا آیات شروع شروع والیا پڑھیا جنہاں دا مطلب اے وے اللہ فرماندا ہے کتاب مبین دیاں آیاتاں نے جڑیاں اساں تواڈے تے عربی وچ نازل کیتیاں نے عربی دے اندر نازل کیتیاں نے اللہ سونا فرماندا ہے اساں سب تو سونا بیان تانوں پے دینے آئے محبوبا تانوں پے دینے آئے جڑا قرآن ہی ہے سب تو سونا بیان ہے اے دنال دا کوئی بیان نہیں کوئی اے دنال دی تعلیم نہیں کوئی اے دنال دا علم نہیں حبیب آسا سب تو اللہ بیان احسن تنو پا دے لے سورت دے یوسف دے شروع اچ مولا سونے نے فرمایا ہے وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ ترساں اس تو پہلوں بے خبر تھا کیونکہ قرآن آیا ہے میرے پاک نبی دوتے علم ما کان ما یکون ساری کائنات دا پورا ہو فرمایا ہے اے آیتاں پڑھیاں تین وارا آیت پڑھی تین وارا سوٹا پھیریا کنے وارا تین وارا کیونکہ سیانے آندے نے وہ کوئی جانور ہوندے نے اشارے تے ٹر دے نے ہاں تے کوئی ہوندے نے انہاں نو ایک وارا سوٹی مارنی پیندی آ کوئی ہوندے نے کوچوان کٹی جاندے نے مگر کٹی جاندے نے او لتاں کھڑکائی جاندے نے او پچھو کٹی جاندے نے ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਰਬੀ ਘੋੜੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਜਾਨਵਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਬੇੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵਣੇ ਹੋਵਣ بیڑیاں تو خیر تو ویکیا کو نہیں ہوں تو بیڑیاں کتنے رہی ہیں جی بیڑی ڈبی پی نہیں ویکیا گڈیاں تو ویکیا جی نا ٹرکاں دے اتنے کسائیاں مال لدنا ہوں لدنا ہوں نا منڈیاں تو کئی تو آپ چڑھ جاتے ہیں کئی نو پچھوں چک مارتے ہیں پوچھڑ نو سیاح آتے نے تازی کو اشارہ تے گدر کو چابک بھائی عربی گھوڑا اشارے تے چلتا ہے تے جڑا گدر گھوڑا ہوئے میرے آنگوں مڑ سوٹے مارنے پہندے نے ہاں جی چابکا نال کٹنا پہندا ہے ہاں جی تے ہن حضرت بلال آنگوں ہون تے اشارے تے سمجھ جاندے نے اقبال تا فرماندا ہے رمز و ایمان سے زمانے کے لیے موضوع نہیں وہ آتا جڑا ساڈا دور ہے نا اس دور چ رمز اشارے اشارے اچ گل کرنی آ کے چنگی نہیں ہونا یہ بے فائدہ ہے وہ کیوں آ کے یہ آ کے آئے گڈر نے یہاں تا کر کے آ کے وہ سیدھا ودان مارنا پہنتا کھول کے تو تا کوئی پلے پی العاقل رمز و ایمان اس زمانے کے لیے موضوع نہیں اور آتا بھی نہیں مجھ کو سخن سازی کا فن قم بإذن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گور کن میں اشارے اشور نہیں جانتا میں نہیں گل کرتا اس زمانے بے وقوفی اشارے تے گل کرنی کسی نے سمجھ کو نہیں آتی میں سیدھی سادھی گل کرنا جڑیاں دربار نے نا تے خانقاہ خانقاہاں انہاں دے اتنے آ کے یا مجاور رہ گئے نے قبر والے مجاور تے یا گور کان بیٹھے نے سیدھی گل نے میں پیر نہیں سمجھتا انہاں نوں ہاں جی اقبال آتا میں پیر پور کو نہیں سمجھتا سیدھی گل ہے میں آ کے میرے کو میں تو آ کے میں بڑا بلو کے گل میرے بڑا بلو بلے بلے کون آتے میں سیدھی گل پیا کرنا تینوں اس لیے ولیا چ رکھنی بے وقوفی میں سیدھی سادھی گل پیا کرنا جڑے ولی سن وہ ٹر گئے نے پیر ٹر گئے نے طریقت دے رہبر ٹر گئے نے یا مجاور بیٹھے نے قبر والے تو یا گور کان بیٹھے نے کیوں جی اچھا انہوں تو حکیم الامت آتے ہیں این گل میں چیک کرا تو ہوئے پیران کا گستا منتا ہی نہیں پیران بھابی ہو گیا پیران کا دشمن ہے اچھا میں کرا تو دشمن آتے وہ حال حکیم الامت ہے اترے ہوئے تو شخصیت پرست حق کی گل نہیں پہ ایمان حق کی سمجھ کو نہیں رہی آخ ایک تینوں اللہ تعالی جنوں حق دی سمجھ دی ہدایت دے وے اوئے آ لوہارا والا خوہ نہیں لوہارا والا خوہ لاہور ملتان روڈ دے ان تو پرا دھوپ سڑی ہے پنڈ ایک دھوپ سڑی راوی دے کنڈے دے بالکل ہٹھاڑ اندر چ ایک بتخا ہے بتخا ایک بتخ ہوندی نا بتخا ہوندا وڈا بتخا وہ کیسٹ لگتی ہے کچھ سال ایک ہو گیا انہوں ایک کام کر دیا کیسٹ تقریر دی لگتی ہے نا ناچیز دی تقریر دی کیسٹ لگتی تو جتھے بھی ہوگی نا آواز پہنچے گی تو کرکدا آئے گا گردن ایڈی کڈ کے تے آن کے تے گاٹا رکھ کے نا ڈیک دے اتے تے مست ہو کے کھلوتا ہے انہوں کھانا بھول جاندا ہے پینا بھول جاندا ہے اساں اگلے دن راجپوت منڈے سارے نال گئے نے دو گڈیاں لے کے ویکھن گئے بھی یار پتا تو کریے پھر انہوں ازمایا ہاں جی ایک نا وہ جڑے ہیں نا عام نات خون بیلی یہاں دی نات دی کیسٹ چل آئی تو پراں کھلوتا اچھا جے کیسٹ تقریر دی لائی تو پھر آ گئے پھر اچھا نہ وہ کیس لائی نہ تو پھر وہ ڈیک نو چنجا مارے پٹے بھی یہ کیوں لگ گئی کسمیا پیانا وچوں نکلے اچھا پھر وہ کڈی تے پھر تقریر لائی تے پھر آن کے گاٹا رکھ کے کھلو گیا انہوں ازمایا اچھا تو پھر ایک بار تو اندر ایسی مستی چڑھی ہے نا, پوچھو انہوں لت ایک انہیں چک لی, ایک لت کھلو کے اکھان بند کر کے انداز ہے سبحان اللہ, پتہ نہیں رب انہوں کی. اچھا تے جنہاں دے گھر وچ رہندا ہے, مینو بیلیاں دسیا یہ گھر دا گھر تیری تقریر دے خلاف ہے. بتخا آ کے تے بندے خلاف ہوئے کھڑے نے. میں کہ واہ رب تیری دین تو صدقے, ہاں بے شک دے ہن جا کے ویخ لو, ویخ لوا لیا ہے وہ. اصا اتے لیا لگے تھا وہ راجپوت سارے منڈے کہن لگے, انہیں آخر استاد جی نہ لے جائے وہ شہر جا کے بھی کالج بن جائے گا, بھی بے دوکا ہو جائے گا, یہ نہ کھڑی ہے پنڈ والا ہی چنگا ہی. قسم خدا دی کر کے آنا ان دی حالت ویخ کے ان دا شعور ویخ کے اصا روندے رہے. ساڈے منڈے جڑے گئے سن جنہوں کے اتھرو کدی نہیں نکلے ہونے نا, وہ بھی ویخ کے رو رہے. میں آخیا مدینے والے آ تیرا موجز ہے رب وکھایا وے, جے اس نبی نو کیوں جانور سجدے نکر دے جنہاں دا حق دین بیان 1400 سال تو بعد ہووے تے جانور عاشق ہو جاوے. رب بول چا سبحان اللہ. ویل ساملا نا مار نا دے تیر غوث کتب سب تے تو صدقے, غوث کتب سب تے تو صدقے کون فرید فقیر نا مار نا تیر. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ علی, جانور تو گل ادھر پھر پی بھی توجہ فرما. خدا دے بندے آ تین وار ماریا دارا بہو سلاسن کرا سلاسل کرا لے سلاسل, تین وار قرآن دیا سورت یوسف دیا یاد پڑھیا ہو, تین وار حضرت عمر نے کٹیا. فقال الرجل ما لیا یا امیر المومنین, بندہ کہن لگا امیر المومنین میری غلطی تے دس. آپ نے فرمایا غلطی ہوں بیان کرن لگے, فرمایا انت الذی نسخت کتب دانیال, کیا تو ہی ہے جنہیں دانیال نبی سن حضرت دانیال دیا کتاباں لکھیاں نے. سن پھر کیوں نہ ان دا عمر زمین تے پیر مارے تے زلزلہ اتے ہی کھلو جاوے. چلدلا اتے کیوں نہ کھلوے. بس سجنا چراط دا ویلا ریا دی خبر گیری واسطے عمر سرکار پھردے رہے مدینے تو باہر جنگل والے پاسے ٹر پے, نال ایک سنگھی سی آپ دے 80 جلد والی کتاب تاریخ دمشق دا واقعہ. جدو جنگل والے پاسے گئے نے ایک مکان دے وچوں بالاں دے رون دی آواز آئی تے ہانڈی کھڑکن دی آواز آئی. آپ حیران ہو گئے ادھی رات دا ویلے ہالے ہانڈی کیوں پہ کھڑکدی, بال روندے کیوں پے نے. بوہا کھڑکایا, بی بی آواز دتا. آپ نے فرمایا بی بی جی خیر تے ہے, ادھی رات دا ویلے بال روندے پین ادھر ہانڈی پی کھڑک دی بی بی نو پتا کوئی نہیں کون ہے پوچھن والا آندی ہے عمر حاکم بنیا حال ہے سو ساڈا پتہ ہی کوئی نہیں بالاں نو کھان واسطے شے کو نہیں سی اس واسطے پر اوندے نے میں ہانڈی اج پانی پا چڑھائی ہوئی ہے ایویں کھڑکائی جانی ہاں تاکہ دل نہ دا مطمئن رہے حضرت عمر فرماندے نے بی بی عمر نو کی پتا تو کس حال جے بی بی آندی ہے افسوس حاکم میں بن بیٹھا وے ریایا دی خبر ہی کوئی نہیں ریایا دا پتہ ہی کوئی نہیں کہ دا حال اج بئیے حاکم کیوں بن بیٹھا جڑا ریایا تو بے خبر ہوے حاکم کیوں کا بن بیٹھا تو میں تے آنے ہاں حاکم ساڈے حاکماں نو کی پتہ کس حال اج کہوں بئیے اوے اسلے دی تے بی بی عقل والی سی او پئی دسدی ہے حاکم بنے نا جنوں اپنی حکومت ریایا دی خبر نہ ہوے حضرت عمر پاک کے گل سنی چیخا نکل گئی اپنے بیلی نو فرما دینے رو راؤ مدینہ شریف دے اندر آئے رات دا ویلے دنیا ستی پئی ہے حاکم بھجیا پھر دے آئے بیت المال دا بوہا کھولیا آٹا چکیا کھجوراں پائیا وچ کپڑے پائے وچ گھیو پایا سارا کچھ رکھیا رکھ کے نال دے سنگی نو فرما دینے عمر دے موڈیا دے جواؤ عرض کردہ لج پالا تو امیر المومن ہی لوے نبی پاک دا دوجہ خلیفہ ہوئے تینوے گل پھب دی لئی میرے موڈیاں تے رکھ دے آپ نے فرمایا پرا ہو کیا مد دبار عمر نے آپ ہی چکنا ہوئے بوری موڈے دبائی عمر باغ ٹر پے بوہا کھڑکایا بی بی نوں آندے نے بی بی اک پاسے ہو عمر آپ ہی ہانڈی پکاوے دا ہاں واہ واہ واہ اے ہے او سلم دی گل جنوں حکیر سمجھدے نے سائنس دان لانتی انسان دا علم شیطان دا نہیں تاں تے انسان دی قدر ایڈی آئی کھڑی ہے جدو حضرت عمر بادشاہ بنے توجہ فرما او گل بعد پوری کرانگا وچوں ایک ہور سنا لینا جدو حضرت عمر بادشاہ بنے ایک بی بی سی مدینہ دے نال بڑھڑی مائی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بی بی مائی نو دودھ چو کے دودھ تے ہتھاں نال پیاندے سن بڑھڑی مائی دے کرن والا جو کوئی نہیں سی پر صدقے جاواں حضرت عمر خلیفہ بنے آپ حضرت ابو بکر دے بارے پوچھیا کی کردے ہوندے سن لوگاں دسیا آج جتھے جتھے خبر لگی آپ حضرت ابو بکر دی سنت ادا کرن دی خاطر اسے بی بی ال ٹر پے بڑھڑی مائی دی بکری بیٹھ چوئی چو کے دودھ پیش کیتا ہاتھ نال بی بی نو پیش کیتا پھڑ لے بی بی بی بی آکھ دی اے ہائے لگ دے ابو بکر فوت ہو گیا وے عمر فرمان دے نے تینو کہن دسیا اے آندی اوتے ہوندا سی اپنے ہتھی پلاوندا سی تو اج مینو چوہ کے میرے ہتھ وچ پے دے لے اے دا مطلب اے او ٹر گیا ہے عمر دی چیخ نکل گئی فرمان لگے عمر جنہ زور لاوے ابو بکر نو نہیں پہنچ سکتا ذرا توجہ نال چ بول سبحان اللہ پر صدقے جاواں میرا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار ابی بی نو فرماندے نے پرا ہو کھجوراں وچ پائیاں گھیو پایا آٹا پایا عرب دی ہانڈی ایک خاص تیار فرما کے بالاں نو دتی بال کھاندے نے حضرت عمر نال ویکھ رہے نے توجہ فرما جدوں بال رج گئے عمر بن خطاب جویں جانور چون لتاں تے ٹردا ہے آپ نے انج دو ہتھ تے دو گوڑے بڑا لے جانوراں وانگو اگوں پھڑکن لگ پئے ٹپن لگ پئے بالاں دے اگوں بال ہس دے لے آپ سرکار خوش ہوندے لے ہاں جی اسی طرح ٹپدا نے جویں جانور پہ ٹپدا ہوندا ہے ہاں جی بال ویکھ کے حضرت عمر نو ہس دے لے اس لے تے بیلی نہیں پڑ سکیا بیلی فارغ ہو کے جدوں جان لگے لے پچھدا عمر جی اے جانوراں وانگو کیوں ٹپدے سو لو تہاڈی اے شان ہے آپ نے فرمایا بالا نو روندا ویکھیا سی جنہ چر میں کیا ہسن گے لئی او مر جاوے گا لئی رب دے عذاباں تو بچن دا اے طریقہ ہی حاکم ان کرے حکومت انج بناوے عوام انج بن جاوے قسم خدا دی پھر جے عذاب آ جاوے سانو پھانسی لا چوکاں وچ ٹنگ چھوڑی عذاباں دے طریقے نہیں جو واٹر پرو ہن جی زلزلہ پرو عمارتاں بنائیاں جان سمجھ لے اوتے ہور خدا دے عذاباں نو دعوت پدنے اے رب وحدہ لا شریک جڑا کم کرنا چاہے اگو کیڑا لانتی رکاوٹ پاوے توجہ نہیں فرمائی حضرت تے وہی فاروق اعظم حضرت سرکار نے فرمایا تو دانیال دیاں کتاباں لکھیاں نہیں نا کیا ہاں پر ہن مینوں جو آکھو گے میں وہی کراں گا چھوٹے جو کھاتے بیٹھا سی صحیح جو آکھو گے کراں گا آپ نے فرمایا ان کر جا گرم پانی چٹا صوف صوف ہوندا نا وہ مٹاون واسطے لکھائی مٹاون واسطے فرما پانی گرم لے تے صوفی ابیض لے چٹا صوف کتاب نو مٹا دے اتو ایک گل کر کے تے ہن حضرت عمر نے اپنا قصہ دلیل چ پیش کیتا حضرت عمر فرما دے نے ایک وارا میں نبی پاک سرکار دے دور چ یہودیاں دے مدرسے وڑ گیا انہاں دی کتاب لکھ لیا دی لکھ کے چمڑے دے وچ پا کے حضور سرکار دے کوہلا بیٹھا وہاں بے حضور تعریف کرنگے حضور پوچھ دینے کی ہے عمر عرض کر دینے یا رسول اللہ ایک کتاب ہے میں یہودیاں دے مدرسے وچ لکھ لیا دی میرے آقا نامدار نے فر عمر عرض کر دینے یا رسول اللہ اتھو لکھ لیا دی لے نزداد علم الا علم نہ ہو قرآن دا علم تے ہے یہ اے ذرا ہور ود جاوے گا اپنا علم ودھاون واسطے لے آندی ہے فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کملی والے غضبناک ہو گئے حضور دی صفت مبارک سی جدو غصہ آندا سی غضب آندا سی آپ دے رخسار گلا مبارک چہرہ انور لال سرخ ہو جاندا سی چہرہ انور لال سرخ ہویا آپ فرماندے نے انی ہاں حضور سرکار نے اعلان کرایا لوگوں نماز واسطے کٹھے ہو منادی ہوئی لوگ کٹھے ہوئے انصار صحابہ نبی پاک دے انصار یار انہاں جدو حضور سرکار دے منادی دا اعلان سنیا ایک دوے نو کہن لگے ہتھیار چکو السلام سلام لگدا ہے نبی پاک نو کسے ناراض کر دیتا وے چکو ہتھیار جنے کیتا ہونے وڈ چھوڑا گے ہتھیار پھڑے ہتھیار اے نہیں عاشق ہے توجہ نہیں فرمائی اے ہے عاشق وہ بھی اونتری دا عاشق ہے جنو معشوق آکھے تے نہ مننے میرے محبوب خدا نے جو ایک بار مسلسل روزے رکھنے شروع کر دیتے نا رات بھی روزہ تے دن بھی روزہ رات نو کھانا دن نو کھانا نبی پاک دے صحابہ جو ویکھیا نا تے روزے انہاں بھی شروع کر دیتے ویکھو ویکھی حضور فرمایا ہی نہیں عشق جو سی معشوق دی ادا تے کٹ مرنا ہے بس سرکار نے ویکھیا کوئی اوتھے ڈگا ہے کوئی اوتھے ڈگا ہے کوئی اوتھے ڈگا ہے او تہانوں کی بنیا وہ سرکار اساں ویکھیا تہاں روزے رکھے نے رات دن دے اساں کہ مڑا اساں وی تے سرکار دے پیچھے چلیے نا اے ہائی ویکھیا ہے ٹرن جوگے نہیں پر نبی دی ادا پوری پئی ہوندی اے ہے عاشق پر نام مراد منافق دے فاسق ساڈے رنگا پھٹدا جاوے تے بندا میرے وانگو جنہ مرضی پھٹ جاوے ہیں تے حالے ہوے نبی دا حکم آوے وی صحیح آ رکھ یار جا ماشاء اللہ رحمت للعالمین نے جنت تھاڈی پکی رہے اونج ہے عاشقیاں ہاں پر میاں چھڈو پرے مولویاں دی گلاں او ہے تے عاشق نا پنا مرادا اکھیندا ہے پیا تے تا نہیں پیا مندا او ویکھیا تے قربان ہوئے کھڑے نے سبحان اللہ تے ٹرن جوگے نہیں تے پھر وی ادا نہیں پہ چھٹ دے عشقیں دا نہ آئے توجہ نڑاک سبحان اللہ ایسی عشق دی ریت انوکھی ہے اتنے نہ ملا کے لٹ لیندا لوگی دشمن بن کے لٹ دے لے لوگی دشمن بن کے لٹ دے لے اتنے نہ ملا لٹ لیندا توجہ نال بول سبحان اللہ اے سجنا توجہ فرما میرے پاک نبی سرور دے یار انصار آئے اسلحہ ہتھ وچ اسلحہ ہتھ وچ ڈاکو چور دے ہتھ وچ ہوے دہشت گردی اے ظالم حاکم دے ہتھ وچ ہوے دہشت گردی اے سڑکاں دے کھلو کے لٹن والے کتے دے ہتھ وچ ہوے تے دہشت گردی اے وجے نبی دے عاشق دے ہتھ وچ ہوے سچے مومن دے ہتھ وچ ہوے دہشت گردی لئی اے تے امن دا محافظ بن جاندا وے انیاک اصلہ یزید دے ہاتھے چووے دہشت گردی اے جے حسین دے ہاتھے چووے شہادت اے امن رحمت اے توجہ نہیں فرمائی تے اس لے الٹا ہی حال چلیا کھڑا ہے ہاں جی لٹن والےاں کٹن والےاں دے ہاتھ وچ ہوے نا دھیان دے لے ٹھیک ہے امن پرست ہے یہ توجہ نال بول سبحان اللہ حضرت نبی دے صحابان کے چارے پاسے منبر شریف دے گھیرا پا لیا ہلکا بڑا کے کھلو گئے نبی خطاب فرمایا سونے نبی خطاب فرمایا یا ایہا الناس انی قد اوتی تو جوام الکل میں و خواتمہ وقت سر لیا اختصارا وقت سر لیا اختصارا ولقد اتیتکم بہا بیضاء نقیا فلا تتہوکوا ولا یغرنکم المتہوکون ٹھیک ہے یہ دا مطلب بھی سمجھاواں بولو بولو بولو سرکار نے خطاب فرمایا او لوگو اے نہ فرمایا اور صحابیو اے انصاریو مہاجرین نبی پیغام تے ساری خدائی نو دے رہے سن تینو مینو اے وچ خطاب فرما رہے سن او لوگو مینو اللہ تعالیٰ نے جامع کلام دیتا ہے تے آخری کلام دیتا ہے جے دے نال دا کلام ہی کوئی نہیں جامع دا مطلب اے وے میں لفظ تھوڑے بولنا وا پر معنی دے سمندر وچ چھپا دینا کلام میرا آخری درجہ دا جے دے نال دا کوئی کلام نہیں جے لوگو میں چٹی سفید روشن چمک دی شریعت تواڈے لے کے آیا تے تساں ہن حیران نہ ہوو کیونکہ حیران تے بندہ پریشان ہوندا ہے ہنیرے وچ کہ کدے جاواں کی کراں تے روشنی وچ تے آپے پتہ لگدا ہے کتھے پیر رکھنا توجہ نہیں فرمائی نے ولا یغرنکم المتہوکون حیران پریشان رہنے والے تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دیں کی مطلب یہود و نصارہ آپ حیران پریشان رہے انہاں نو اپنے راہ نہیں لب سکے کدھرے انہاں دے جال وچ نہ پھسیا جے عمر کی کتاباں لیاندی کھڑا ہے اونا اپنے راہ نہیں لبے تو آنو راہ دیں گے سبحان اللہ دوسری روایت تے چینج ہوندا ہے جو نبی پاک نے فرمایا عمر لو کان موسیٰ حی اللہ واسع اللہ تبائی اگر موسیٰ زندہ ہوتے انہاں نو چارہ ہی نہیں سی میرے پیچھے سوا چلن تو سوا نبی میرے پیچھے چلن تو سان کسی اور دے پیچھے ٹر پائے توجہ نہیں فرمائی تے نبی دے یار آئندے تے کلی چپائی او نبی کیونکہ نبی سبق پڑھاوے تے حضور دے یار ہٹن کے بس کلی انج دی پائی پھر یونان دیاں کتاباں جو نکلیاں نا ہاں حضرت عمر دے دور خلافت فرماؤ ساڑو ساڑو کتاب کا حوالہ مفتاح السعادہ ومصباح السیادہ فی موضوعات العلوم امام تاش کبری زادہ دی امام تاش کبری زادہ آج سے 400 سال پرانی کتاب امام تاش کبری زادہ فرماتے ہیں لکھتے ہیں جب حضرت عمر کے دور میں وہ کتاباں اسکندریہ ملک دیاں نکلیاں فرما جلا دو اگر قرآن کے مطابق ہیں تو قرآن کے ہوتے ہوئے پھر ضرورت کیا ہے اگر قرآن دے خلاف نے تو قرآن دے خلاف آپ چلنا ہے پڑھا کرو فتقدم بے دام سب مکا دے حضرت عمر بن آس نو فرما مکا دے سب مک گئی پر سجنا مامون دا دور آیا مامون دا ہارون رشید دے پتر دا وہ بھی اسے کتاب لکھیا ہے یہ تھے کتاب وقت دی قلت دے پیش نظر میں حوالہ نہیں پیا دیندا یعنی سنان دا نہیں پیا حوالہ دیتی بیٹھا کتاب دام نے پئی صفحہ نمبر 269 تے 70 دے اوتے ساری گلاں لکھی ہیں جتھوں میں سنا رہا ہوں جلد نمبر پہلی 3 جلداں دی کتاب ہے میرے کول 3 جلداں موجود ہے سبحان اللہ توجہ نال بول سبحان اللہ صدقے جاواں عمر تے سڑا دتیاں نہ گئے او جان دے تھن دے عذاب بنجنا پھس جائیے مامون دا دور آیا اونے بادشاہ کر لیا اونے بندہ کر لیا روم دے بادشاہ والے انہوں آکھن لگا عیسائی نو عیسائی بادشاہ نو تھا ڈیل کتاباں گل ہویا تھا ترجمہ کر کے عربی وچ پڑھاواں گے انہیں نہ گلیاں مامون نے فوج تیار کیتی لڑو ایندے نال کھو کے لایا بادشاہ روم دے نو پتہ لگا انہیں آکھیا پادریاں نو پوچھا سنا ہوئے ککراں پادری کہن لگے جے انہاں دا دین دے پرخچے اڑانے نہیں نا تے انہاں دے ایمان ختم کرنے نہیں تے برباد کرنے ہی بغیر جنگ تو تے گھل دے جان دے جان دے حوالے جے حوالہ غلط ہوئے زبان کٹا چھوڑا ان اردت الکسر فی دین المسلمین وَتَزَلْزُلَ عَقَائِدِهِمْ فَأَرْسَلْ وے جے نہ دے دین توڑنا چاہنا ہے پر خچے اڑانا چاہنا ہے عقید ایمان مکانا چاہنا ہے گھل دے پادریاں مشورہ دیتا انہیں ولے ہٹ کے گھل دیتی ہیں لیکن سجنہ ایک گھل ہوئی اس لئے فرقے ہی بان گئے عقید بھی بھائے گئے فساد آپ پاسے جی پائے گئے آن دی گئی اونا دی تباہی تھا ڈج رڑی تے گئی اچھا لیکن اینا سی کہ اونا لوکاں نے پھر بھی قرآن نو عظیم سمجھیا اونا کہا چلو نال اضافے چے رکھ لینے خادم دے طور تے خادم دے طور تے سمجھا نے اونا واری آئی ساڈی اساں تھڈوں قرآن حدیث نو سمجھیا حقیر پڑھن پڑھاون دے قابل ہی نہیں جو امریکہ برطانیہ یہود و نصارہ دے رہے ہیں وہ علم ہے وہ ترقی ہے وہ شعور ہے وہی پڑھانا چاہیے جے کوئی پڑھیا ویکھیا امام احمد رضا جڈا جو ویکھیا وہی جانور ہیں ان کو شعور ہی نہیں ہے پہلے لوگ تو جانوروں جیسی زندگی گزارتے تھے ان کے پاس تو ترقی نہیں تھی ان کو پتہ ہی نہیں تھا مولوی ارے بھائی مولوی جو ہے مولوی بنا دیتا ہی پتر نو مولوی بنا دیتا ہی تو آڈے ایک خنزیر نے بیان دیتا کہ یہ قرآن بھی کوئی پڑھانے کی کتاب ہے اس کو نصاب میں درج کرنے کی کون سی ضرورت ہے اس کو تعلیم کا خنزیر کہتے ہیں انہیں بیان دیتا سی اسمبلی اچھی ہویا سی یہ بھی پڑھانے کے قابل ہے ایمان نال دسو جو دین والے پاسے کسے دا پتر ٹر پوے وے سچی بولی کوئی ٹر پوے اونوں محلہ حقارت دی نگاہ نال ویندا ہے یا عظمت دی نگاہ نال ویکھدا سچی بول پہلی نگاہ نال تو پھر زلزلہ کیوں نہ آوے گونگلو باندر ہوئے یہودی تے انہوں ویکھیا جاوے عظمت دی نگاہ نال نبی دے تابعداری نبی دے علم تے عمل کرن والے نوں ویکھیا جاوے حقارت دی نگاہ نال پھر حاق بہم ما کانو بہی یستہزئون اللہ فرماندا ہے جدہ مذاق اڑاندے سن او نہیں آ ولہٹیا اخبار پڑھ کے ویکھ ایتھے ہی میرے کول پیا ہونا آواز اندر لکھیا 8000 سرحد دے سکول غرق ہوئے نے کنے عدالت ہاں زیادہ تے انہاں دے بیڑے غرق ہوئے نے او جڑے جڑے حقیر سمجھن والے سن جڑے جڑے آندے سن پڑھاندے سن سکھاندے سن وا رب کیا بندرا او جو دیدیا ٹٹوا کھلو جا تینو میں دساں تو ترقی کیویں کرنا ہے پیا اتری دیا تیرا جوس نہ کڈاں تے پھر آکھی جوس کڈیا رب جوس ہن سکول بند نے اج میرے کول شوجا باد تو ایک ملک صاحب آئے بیٹھے نے انہاں آکھیا پرائیویٹ سکول اوتھے بند ہوئے پئے نے کوئی پتہ نہیں واٹے تے پے جاوے آواز تے میری بھی ہر تھاں تے اپنی کھڑی ہے نا ہر تھاں تے رولا تے پیا کھڑے میرا حضرت فرماندا سی میرا بزرگ فرماندے سن میرے شیخ فرماندے سن جڑے پڑھ رہے نے اے لگ نہیں سکدے لگن دے تیرے سائیاں 8000 سکول تے سرحد دے نے پتہ نہیں کشمیر دے کنے ہون گے ہاں جی کیوں رب چن چن گے مارے چن چن گے آ بیٹھے نہیں اے علم والے نے اے نور والے نے اے شعور والے نے اے ترقی والے نے اے رحمت والے نے اے چین جانتے ہیں علم حاصل کرنا ہو چاہے چین جانا پڑے اے بیچارے ایڈے اوکھے ہوئے پھر دے نے علم دے پیچھے چین تک بھجے پھر دے نے برطانیہ تک بھجے پھر دے نے اے میں نوں انج راضی کیتا ہے نا ہن میرا انہاں نوں ایتھے رکھن نوں ارادہ ہی نہیں میاں نواں ایڈے پیاری مخلوق زمین تے نہ رہے سیدھی دوزخ نوں ٹر جاوے سبحان اللہ ترا جی دے تے بول سبحان اللہ مبارک لوگ مبارک میں پچھلے جمعے آکھیا تھی نا امداد دے رہے نے وہ میں کہنا مرادو سپ دے منہ وچ ڈڈی آئی اگلے دی مہمانی بنے گی کتے دے منہ وچ ہڈی آئی اگاں پہنچے گی او پرسوں دا اخبار آیا پیا دوپہر اینا وڈا اوتے پوری سرخی لگی اعلی افسر راول پنڈی میں خیمے بیچ کر کھا گئے او میں کیا سیانے آندے نے جنہاں دے جمنے یاد ہون دند نہیں ویکھی دے او سانو تے سکولیاں دے جمنے یاد نے اے تے رب نال ٹکر دین نال قرآن دے دشمن او ماں بہن ویچی کھڑے نے روپیے دے پیچھے انہاں نوں اگوں خیمے لبن تے کھان پین والیاں چیزاں لبن تے ناگا جان دینیاں نے ناگڑا واہ واہ گھپلا لگ گئی توجہ ریو فرمائی پر سجنا اتوں لانتی آنکھ دے بھوک دے کی پین وشالا خدا اینا تے اثٹے عذاب میں جھولی چاہی بیٹھا ربا دین دا دشمن کتا ہیک نہ چھڑ میں اوہی آکھاں گا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا جڑی نوح دعا منگی سی مولا زمین تے ہک کافر ٹردا نہ چھڈ اگے رب سونے دے نبی فرمایا اے پروردگار این دے کافر بن گالی اینا جڑی اگو نسل جمنی او وی کافر ہی جمن گے مولا اینا دے پھٹے چک دے پر سجنا ہن میں وی ویکھی کھڑا قسم خدا دی اگو جڑے امریکی جڑے چوہے نا مراد جم دے پہلے او وی سور دے بچے امریکی چوہے بن دے پہلے میں وی ایہو آکھاں گا مولا ہک نہ چھڈ دل مرد مومل میں پھر دلے مرد مومل میں پھر زندہ کر دے کلندر اقبال ساڈا گد کہہ گیا کلندر اقبال دلے مرد مومل میں پھر زندہ کر دے دلے مرد مومل میں پھر زندہ کر دے تجلی کے تھی نعرہ لا تذر میں سکولیاں تے حالے تک بھوک دے کی پین قدرتی آفات کا مقابلہ کرنے کے لیے زلزلے کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے لیے عمارتیں ایسی بنانی پڑیں گی جو بالکل بس بھیج لانا تے نہ تے بے شمار لانا حق حق اللہ چوک پھٹے اللہ سونیا اینا دیا عمارت آگاں ہی بنوا جہنم میں سونے سونے محل بنا اللہ سونیا اسا حق دار تے انہاں نال ہی وڈے بیٹھے عذاب دے پر مولا ایک مہربانی کر اسا تیرے دین دے دشمن نہیں بس سونیا تیرے دین دے دشمن نہیں حق دار عذاب دے وڈے بیٹھے پر غفور الرحیمہ تو فرمائی ما کان اللہ لیعذبہم وہم یستغفرون اللہ فرماندا ہے اور سونے تو آپ ہی بولے آویں اللہ کدی انہاں نوں عذاب نہیں دے گا جنہاں چرے اللہ کول بخشش منگدے رہن معافی منگدے رہن گناہ مندے رہن گناہاں دا اقرار کر کے معافی منگدے رہن مال اسا سونے کوئی واٹر پروف کوئی زلزلہ پروف عمارتاں والے لئی او جڑے سور ہیں پھٹے انہاں دا چک مولا اسا صرف ایک ہی طریقہ سمجھنے تیرے عذاب تو بچن دا تیری قدرت دا مقابلہ جے ہو سکدا ہے نیاز مندی نال ہو سکدا وے ایک طریقے نال ہو سکدا ہے اسا معافیاں منگنے تو غفور الرحیم ہے چار چیزا وردام شاہ تے کے چار چیزا وردام شاہ کے در گنجے تو نیست بے کسیو نا کسی اجدو گناہ آ وردام اسا چار چیزا تیری بارگاہ وچ لے آئے ہیں جڑیاں تیرے خزانے وچ کوئی نہیں ایک بے کس ہے مسکین غریب ہے ناقص کمینے ہیں تیسرا عاجز ہے چوتھا گناہگار ہے یہ چار چیزاں میرے رب دے کول کوئی نہیں یہ صرف بندیاں دے کول ہیں اتھے نہ یہ چار ہی لے کے تیری بارگاہ وچ فریاد پہ کرنے ہیں مولا سونیا اسا مقابلے کرن والے لئی اسا جھک کے وقت گزارن والے ہیں اسا آج دی نال سر جھکان والے ہیں جڑے آکڑن والے سور نے مولا چا پھٹے نہ دے تے لانتی ایڈے بڑے کھلے نے کافر بھی ایڈے بڑے کھلے نے موتر وید ہوتے اگلے دن میری گل ہو گئی میں گل کیتی عذاب دی اگو آکھنا تھا تیانے آوے میں کہ انشاءاللہ آوے رب ایتھو ہی تیرا باکھے گا نا قیامت نو آپ پہ ہی تو منگنا سے کہ آوے ساڑے دے تو دیتا ہے پھر تو ہور آگے دینا ہے سجنا اس لئے قوم جڑی اگلی قوم رہ گئی ہے نا انہاں وچ تبدیلی نہیں ویکھی میں قسمیاں پیان افسوس ہے وے بربادی ان مقدر بن گئی ہے بچائے گا تو مجھ کو نا خدا کیا غرق ہونے سے کہ جن کو ڈوبنا ہو ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں بربادی ہے جو مقدر بن گئی ہے کہ اگلے وچ کوئی تبدیلی نہیں آئی کوئی شہادت آکھدا ہے کوئی رحمت آکھدا ہے کوئی کچھ پیا بھوکدا ہے کوئی کچھ پیا بھوکدا ہے کچھ سمجھ نہیں لگدی کس دماغ دے بندے بن گئے ہیں تاں کر کے زلزلہ پھیریاں لے رہا ہے پتہ نہیں حالے کیڑے قسم دے عذاب آنے نے نیندراں اٹھ گئیاں نے اچھا ہن سائنسدان اپنے ہتھیں آپ ہی برباد ہوئے پئے نے اساں تے سونے موجاں نال رب کول معافی منگی دیئے تے کمرے دے وچ سو جانا مارنا تو تے ایتھے مارے گا چھڈنا تو تے ایتھے چھڈ دے گا توجہ نہیں ہو فرمائی اون دے کول بھاج کے کدے جائیے بھجن دی تھاں ہے تھاں ایک ہے سی ایک طریقہ ہے سی جے کدرے دوسرا رب ہوندا نا تے اون دی نال وکھری سلطنت ہوندی تے او دے چلو نس کھلوندے ہن کریے کی جدے جانیا ہے ایکو بوش نو بھی پھڑ لیندا ہے جرنل نو بھی پھڑ لیندا ہے کرنل نو بھی پھڑ لیندا ہے جنوں چاہندا ہے ہن کدے جائیے اس واسطے تے جڑا اساں تے او کی کر دے نے ہن اج اخبار چ آیا پیا اسلام آباد والے او کدھر رات ہی پھر آیا نہیں پرسوں گراتی آئے نے اچھا او نیندرا کونی بال چک کے نا جڑے آندے سن اے سی کے بغیر تو نیند نہیں آتی اب کیا کریں اے سی کے بغیر تو مجھے سکون ہی نہیں آتا اے سی اندر چلن دے آ بار پھر انڈے بال چک لعنت پوے خدا دی کچھ عقل تے آؤ واپس آؤ واپس آؤ ہاں ہن وی وقت تے قسم خدا دی صبح دا بھولیا شامی گھر آوے بھولیا نہیں آندے وے ساری زندگی دا رلیا مولا دے دربار تے آ جاوے نا او آندے لے پھر تو آ گیا ہے نا تو آ گیا ہے نا تو ٹر کے آئے اسا دوڑ کے آواں گے ساڈی رحمت ویکھ تو ٹر کے آیا ہے اسا دوڑ کے آواں گے تو ایک گیٹھا آیا ہے اسا دو ہاتھ آواں گے کی مطلب مطلب اے نہیں نہ رب دوڑے تے نہ بھجے تے نہ گٹھا تے ہاتھ آوے مطلب اے وے جویں اوندی شان دے مطابق اے کہ تو طلب ساڈی رکھ تھوڑی اسا فضل کران گے چوکھا دعا کرو اے ہن حقیر جے ایمان نال سکول چھڈو اے اینا حقیر ساڈے قران حدیث نو بنایا اے اینو چھڈو اس تو باغی ہو جاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ دے آن آلے عذاباں تو تے حاخلے قیامت آلے عذاباں تو اساں بچ جائیے اے ہوئی عذاب دا سبب اے اللہ دے دین قرآن کتاب قرآن نو ہدایت نو حقیر جاننا آخر دا آقا جی ہے سردار